Наприклад, за театр, заснований ще в 1585 році, дякуючи чому Полоцьк може лічитися найстарішим театральним городом Білорусі. У трупу набирали юнаков, що скончили курс риторики і витримали екзамен у декламації. Першим спектаклем, що побачили палачані, стала трагікомедія «Новоходоносор» з інтермедіями, балетними і оперними фрагментами. Акторок у трупі не було. Жаночі ролі виконували юнаки в масках. На декорації, убори, освітлення некоторі сьогоднішні наші театри гляділи б з пякучою заздрістю. Удільником усіх сценічних видовищів був хор. Спектаклі примірковували до коляду, Великодня, до закінчення навчального року. Ідея і зміст постановки мусили відповідати події. На Маслянку глядачам пропонували болівання сярод голоду і смаги або чару пам'яті з черепу київського князя Святослава. Перед святом Христового Воскресіння – безмежну любовь до крижа. Напередодні випускного дня на сцену виходили персонажі п'єсів, де вславлялася любов до науки. Увінчана мудрость – поезія Вергілія, узвишена до християнської філософії. У 1710 році студенти колегіуму, махчима з ніяким намеком, показали князю Олександру Меншикову драму «Олександр Великий». У комедіях і інтермедіях дійнічали містичі і селяні, цигани і євреї. Глядачі бачили знайомі сценки, нередко познавали на подмостках самих себе. На початку 19 століття Полоцький театр ставив спектаклі на латинській і французькій мовах, а так само на польській, причому персонажі з ліку посполітих людей говорили на сцені по-білоруську. Орденське керівництво пільно сочило за школьними театрами і загадувало ректорам увесь час обновляти репертуар для слави наших вучильнів, каб глядачі позбігли сумоти. Раз на год у залі чи під відкритим небом Полоцький колегіум ладив великий публічний спектакль, де актори виступали перед педагогами, батьками і всіми охочими. Найліпше місце займали знані граджані. Побожна мати захоплено гляділа на сина у обличчі святого чи анёла. Батько задоволено підкручував шляхетський вус і думав, що, віддавши спадкоємця до єзуїтів, не помилився. При колегіумі, до речі, існував так званий конвікт для дітей з багатих сім'їв. Тут викладалися ті самі науки, але підбор педагогів був ліпший і час навчання не обмежовувався. У конвікт приймали хлопчику від 8 до 14 років. Правила були доволі суровые. Головною доброчинністю лічилося послушенство, заборонялося ночувати у іншому місці. Усе життя йшло на очах у вихователів. Уявлення про побут юних шляхтичів дає перелік речів, що годованець набивав своїм коштом. Постель, ширма, святочне і будьонне одіння, шлафрок, канапка до стола, рукамы, куфор. Єзуїти, як завсёди, клопотіліся про харчування. Обід складався щодня з 5 різностайних стравов, а вечера – з 4. При всіх єзуїтських колегіумах Великого князства створалися музичні бурси, які зробили неоцінний внесок у розвиття музичного мистецтва Білорусі. Дійність Полоцької бурси можна просочити з 1597 року, коли вона була відчинена, до 20-х годів 19-го століття. У ёй, звичайно, займалися 12-16 одораних юнаков. Коло обов'язків навученців бурси було досить традиційне. Костільні урочистості, світські прийоми знакомитих гостей, театральні постановки. З 1668 року оркестр колегіуму щоп'ятниці грав в костьолі Святого Ксаверія. У 1671 році труби і капела бурсаков оздобили городське свято з нагоди канонізації Франциска Борджія, а в 1705-му бурсаки демонстрували свої здольності разом з оркестром Петра I. Музики з єзуїтського колегіуму ніколи не відмовляли уніятам. Вони удільничали в урочистості з нагоди біатифікації Ісифата Кунцевича і у похованні греко-католіцького митрополіта Флоріана Гробницького. Не глядячи на тое, що владика ледь не все своє життя судився з товариством Ісуса з-за майомості. Я дагэтуль не сказаў, што ў полацкім калегіуме выкладалі асобы, вядомыя па ўсёй Еўропе. Шэпцік захаплення прабігаў па аўдыторыі, калі да кафедры падыходзіў Мацей Казімір Сарбеўскі, філосаф і слынны паэт-лацініст 17-го стагоддзя. Студэнты ведалі, што вершы ён пісаў з 10-гадовага веку, што аддаўся ў юнацтве колькі гадоў выкладання ў полацкім калегіуме, паступіў у віленскую акадэмію, а адтуль, з выдатнай здольнасці, быў пасланы вучыцца ў Рым. Там, у вечным горадзе, яго паэтычны дар так расквітнеў, што Мацей заслужыў найменне хрысціянскага грацыя. Папа Урбан VIII, першага са славянаў, увінчаў яго лавровым вінком на капіталійскім узгорку, дзе з часоў імператара Аўгуста ушаноўвалі найталенавіцейшых паэтаў. А перад ад'ездам сарбеўскага на радзіму падараваў яму залаты ланцуг са сваім партрэтам. З Італіі хрысціянскі Гарацый, абрабаваны і жорстка збіты на еўрапейскіх дарогах разбойнікамі, вярнуўся ў 1626 годзе ў Полацк, дзе некалькі семестраў чытаў рыторыку, паэтыку і антычную міфалогію. І ў далечыні ад сталічнага тлуму плённа займаўся паэтычнай творчасцю і навукай. Неўзабаве ён пераедзе ў Вільню, дзе стане дэканам філасофскага і тэалагічнага факультэтаў. Полацкія курсы лекцыі ў Сарбеўскага лягуць в аснову яго трактатаў пра дасканалую паэзію, пра трагедыю, камедыю, пра жарты дасціпнасць, адметнасці лірыкі. Першая паэтава кніга «Лірычныя творы» выйшла ў 1625 годзе ў Кёльні і вытрымала пры жыцці аўтара 5 перавыданняў у розных гарадах Европы. Самым дарагім ён лічыў «Антверпінскае», яго ілюстраваў Пітер Пауль Рубенс. У Полацку Мацей Сарбеўскі напісаў даследавання з антычнай міфалогіі, багі паганскіх народаў і паэтаку, якім таксама была наканаваная еўрапейская слава. Яго вершы два стагоддзі вывучаліся ва ўніверсітэтах і гімназіях як дасканалы ўзор новалацінскай паэзіі, уплывалі на творчасць Семёна Полацкага, Эмілеція Сматрыцкага, паэта-лацініста 18 стагоддзя Міхала Карыцкага і народжанага ў Віцебску паэта і драматурга Францыска Князніна, які нейкі час таксама спасцігаў навуку ў полацкіх езуітаў. Зборнікі паэтычнай спадчыны Сарбеўскага перавыдаваліся ў Парыжы, Ляйпцыгу, Дрэздані, Страсбургу, Вільні, Варшаве, Львове, Лос-Анджэлесе. Паэзію ён лічыў сферай духовнай свабоды, а створаны ёю мастацкі свет ідэальнай рэальнасцю, што існуе побач са светам, які нарадзіла Божая воля. Гэтую ідэальную рэальнасць доктар філасофіі і тэалогіі Мацей Сарбеўскі ствараў не толькі паэтычным словам, але і музыкаю, бо выдатна граў на клавесіне і арфе, меў цудоўны голас. Чалавек – сімвал свету, бо ўтрымлівае ў сабе дасканаласць усяго існага. Мне здаецца, менавіта гэтымі сваімі словамі Сарбеўскі пачынаў лекцыі перад студэнтамі Полацкага калегіуму, якім чытаў універсітэцкія курсы паэтыкі і рыторыкі. Падкрэсліваючы высокі ўзровень выкладання ў полацкім калегіуме, паэт-вучоны называў яго акадэміяй. Праз колькі гадоў выкладаць рыторыку ў Полацк прыехаў славуты знаўца гэтай навукі Жыгімонт Лауксмін, які потым стане настаўнікам Семёна Полацкага ў Вільні. Кніга Лауксміна «Практычнае красамоўства» пасля выдання ў Вялікім княстве літоўскім будзе 11 разоў выходзіць у друкарнях Вены, Мюнхену, Прагі, Франкфурту. Красамоўства, пісаў ён, як быццам звертаючыся да сённяшніх палітыкаў. Гэта вартасць і дасканаласць чалавечай натуры. Яно настолькі карыснае, што без яго не толькі нічога не можа як след адбывацца ў грамадстве, але нават, здаецца, не можа існаваць і само жыццё. Мова – гэта адлюстраванне душы. Па мове і нас пазнаюць, і мы пазнаём іншых. Трапна сказаў Дыяген, той з бан не купляюць, які не звініць. Цікава, што пяру Жыгімонта Лауксміна належыць і першы вядомы падручнік харальнай музыкі для навучэнцаў езуіцкіх калегіумаў.